1. 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich afgelopen avond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de jongeman op de vlucht. Daarbij liet hij een tas vallen, waarin de politie later een explosief vond. Even verderop werd de jongeman aangehouden. 3 dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de 10e ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op die stad aangekondigd, terwijl in het gebied rond Rafah meer dan 1 miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp, zei een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die trekt zich vooralsnog niets aan van de oproepen. Op een industrieterrein in Almere staat een kringloopwinkel in brand. En ook een nabijgelegen pelletopslag dreigt door de vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de avond en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. De kringloopwinkel en een kledingopslag moeten als verloren worden beschouwd. Automobilisten in Heteren in Gelderland konden hun ogen niet geloven toen ze de afgelopen avond wilden tanken bij de BP. Een liter super kostte €1,39, zo'n 60 cent minder dan op de meeste andere plaatsen. En ook diesel was veel goedkoper. De oorzaak van de prijsdaling was een storing in het systeem. De lage prijzen gingen als een lopend vuurtje door de buurt, met als gevolg lange rijen voor het tankstation. Even na 10 uur was het uit met de pret en werden de tanks van een afstand afgesloten. Het weer, later vannacht overal droog, met minima rond 8 graden. Morgen eerst droog en een graad of 10. Maar 's middags dan gaat het weer regenen en dan wordt het ook iets kouder. En donderdag dan wordt het ook zacht en nat. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Ik heb afgeleerd om altijd maar mijn best te doen. Mijn moeder werkte en ik zag dat ze daar vrolijk van werd. Daardoor wist ik dat ik later ook wilde werken. Het geheugen, ook dat van mij, is onbetrouwbaar. Mijn generatie vrouwen is vrij gezapig. We hadden niks meer om voor te vechten. Het was allemaal al voor ons geregeld. Ik heb te lang gedacht dat onafhankelijkheid betekende dat je one of the guys moest zijn. Een totaal misverstand. Dit is de hartslag van Hadassa de Boer, journalist, schrijver, regisseur. Ooit begon ze bij AT5. Daarna presenteerde ze samen met Sylvana Simons op RTL, hier op radio Tros Muziekcafé en samen met Matthijs van Nieuwkerk de dagelijkse talkshow TV3. En vorig jaar schreef ze De Vrouw van Mijn Vader, een boek over haar vader en zijn vrouw dus. En nu is er een podcast met haar moeder Hedy Dancona, omdat ze zich realiseert dat het een luxe is om een moeder te hebben die advies kan geven. Maar diezelfde moeder vraagt zich al in de eerste aflevering af waarom zij dat überhaupt zou moeten geven. En dat ze dat helemaal niet nodig heeft. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hadassa, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ik ging dus eventjes in jouw cv duiken. Nou, ik vond het heel grappig om te zien van, hey, we zijn gewoon collega's geweest eigenlijk bij de Tros. Ja. Heb je gewerkt? Ik zat er toen denk ik nog niet. Tros Muziekcafé, hoe vond je dat? Ja, vond ik heel erg leuk om te doen. Ik hou veel van muziek. Ik heb vroeger ook muziek gemaakt. En er waren op dat moment niet zoveel programma's waarin ruimte was voor live muziek. Niet op televisie, niet op de radio. Dus iedereen kwam ook. Ook internationale gasten. Dus dat was heel erg leuk. En ik vond het wel soms moeilijk om echt de radiopresentator te zijn. Dat is heel. Ik kwam van de televisie. Daar kan je veel doen met je mimiek. En sommige presentatoren zijn zo natuurlijk en die kunnen dingen roepen. Weet je, ik kwam net Daniel Dekker tegen en dan begon zijn programma en dan roept hij: het trosvlaggetje is weer lekker aan het wapperen buiten. En, terwijl dat er dan niet is. Nou, ik weet het niet. Maar dan gaat die praten gewoon zo gemakkelijk. En ik denk niet dat ik een natuurlijke radiopresentator ben, maar ik kon genieten van de muziek en van de interviews. En ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. En met Sylvana Simons gepresenteerd. Nou ja, en dus Matthijs van Nieuwkerk. Ja, je struikelde al over de naam. Ik schrok er zelf van. Nee, maar zeg jij dat zelf ook nu anders, op een andere manier? Van, oh ja, ik heb met Matthijs van Nieuwkerk gewerkt. Merk je dat? Nou, het is wel lang geleden. Het is 15 jaar geleden, ja. Dus ik word er ook niet meer naar... Het was nog voor de Wereld Draait Door, zoveel op aangesproken. Hij was ook hoofdredacteur toen ik bij AT5 werkte. Dus ik heb inderdaad wel veel met hem gewerkt. En ja, ik heb er niet zo heel veel meer over te zeggen. Nee. Er is dus genoeg over gepraat, ja. Denk ik. Nou ja, TV3 wordt wel gezegd, toch? Dat was een soort van voorloper van de Wereld Draait Door. Ja. Ja, maar dat was niet bij, bij toen nog de VARA. Het was bij... toen nog de NPS, wat nu de NTR is. Ja. Dus in die zin... En het was echt een kunst- en cultuurprogramma. Het was wel dagelijks, dus dat was, was nieuw, denk ik. Eerst deden we het om en om en daarna samen. Maar het was een cultuurprogramma in de zomer. En 15 jaar geleden was het culturele seizoen... Nou, dat hield min of meer op in de zomer. Dus dat was ook een interessante timing. Maar goed, ja, dat wordt vaak gezegd. Ja. Ja. Nou ja, kijk, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is... het gaat er natuurlijk heel veel over, naar aanleiding van de Commissie van Rijn... ook in de podcast met je moeder heb je het er ook even over. En ik zat gisteren in een discussie met iemand... en dat ging over tweede kansen. Heeft Matthijs van Nieuwkerk echt een tweede kans gehad? Oh, ik dacht dat het over mij ging, dat ik een tweede kans had. Nee. Nou, heeft hij een tweede kans gehad? Daar was ik over aan het nadenken. Nou, ik denk dat er in het verleden best wel wat voorvallen zijn geweest. Maar misschien dat iemand dat ook... Kijk, weet je, het is ook de cultuur. Maar ik denk dat er echt wel veel redacteuren en mensen om hem heen zijn geweest... die dachten van jeetje, hoe is het mogelijk? En dat dat maar doorgaat en dat er nooit... Dus dat zijn... Ja, je kan eerder zeggen dat dit niet eerder gestopt is... Het was een soort, dus ik vind een tweede kans. Ja, en dat zeg ik niet uit een soort wrok, hoor. Ik bedoel, dit is dit. Maar ik vind een tweede kans, ja, jeetje. Daar is in mijn ogen, is het gewoon even klaar. Waarom, en een tweede kans, waarom moest die nu al komen ook? Vraag ik me af. Weet je, waarom moet je zo snel weer, waarom moet je weer op tv? Ga iets anders doen. Er is ook een leven, ik weet dat het moeilijk is. Ik ben ook op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. En als je presenteert, dan denk je misschien wel... dat je in het centrum van het universum bent. Dat betekent ook dat het een karaktervervormend medium is. Dat daarom mensen heel vaak veranderen. En ik denk dat het heel gezond is om daar afstand van te doen. Er is eigenlijk niks treurigers. Ik weet nog, Henny Huisman had ook zo'n fascinatie... dat hij maar terug moest op dat scherm. Ik vind dat zo intens verdrietig. Wat vind je er verdrietig aan? Ja, dat je denkt dat dat het enige is. Dat je dat nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat je dat nodig hebt. Dat je op die manier gezien wordt. Dat je op die manier moet werken. Ja, dat begrijp ik niet. Want hoe was dat voor jou dan, die overgang... om afscheid te nemen van tv? Nou ja, ik vond het wel... moeilijk door de manier hoe het gebeurde. Je verwacht het toch niet. En ook, het is moeilijk. Kijk, weet je, als je op televisie bent, iedereen zegt tegen jou... als je op een verjaardag komt, zeggen mensen altijd tegen je... gaat goed, hè, met jou. Oh ja. Heel vreemd natuurlijk. Waarom? Omdat je op televisie bent. Ja, ik zie je overal. Ja, het is zo. Ik was ook in een scheiding. En ik had een klein kind. Dus het is ook dat je daardoor ook je leven weinig structuur heeft... Dus in die zin is het veel bij elkaar. En ik had gewoon, dus daarom moet ik lachen om die tweede kans... ik heb gewoon het idee dat ik nooit lekker heb kunnen... goed op mijn plek zat. Dus je moet ook op een... ik denk, dat zat ik bij AT5 bijvoorbeeld wel. En daar was ik gewoon heel vrij om te doen. En dan voelde ik me heel fijn. En denk ik dat iemands kwaliteiten, en ook mijn kwaliteiten... gewoon het beste tot uiting kwamen. Dus ik was wel een beetje gefrustreerd. Ik dacht, dat is de hele tijd, is dat op een of andere manier... lukte dat niet? Dus daar was ik nog wel even een beetje bozig over. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is ook gezond. Dan gaan we weer wat anders doen. Ja. En dat is ook gelukt. Ja, want het gaat nu ook veel over het nieuwe normaal. En wat nu normaal is, hoe we met elkaar omgaan... dat was 30 jaar geleden misschien niet normaal... En ik denk wel dat iedereen die in de media werkt of heeft gewerkt... naar aanleiding van die commissie van Rijn... toch eens gaan nadenken van... oh ja, wat heb ik meegemaakt? Wat vond ik vroeger normaal? Wat vind ik nu niet meer normaal? Ja. Is daar een groot verschil bij jou? Ben je gaan nadenken erover? Ja, ook wel in hoeverre ben je zelf... Je zit in het systeem, je bent onderdeel van het systeem. Dus in hoeverre ben je zelf verantwoordelijk? Maar daar had ik met mijn moeder die podcast ook al een discussie over. Want die vond het echt bespottelijk dat ik dan als vrouw... want dit ging dan ook natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. Maar in hoeverre je daar dan als vrouw verantwoordelijk voor bent... dat je iets laat gebeuren. Maar toch is het wel zo dat ik heb ook heel veel weggelachen. Gewoon kleine dingen, grappen. En ik dacht, ik maak er nog een grap overheen. Of als er bijvoorbeeld werd gezegd... dat er zijn dan een mannelijke visagist... die moest dan op een mannelijke presentator... die presenteert niet meer, hoor, maar worden gezet. Want ze vertelde want die als vrouw hem opmaken... dat is eigenlijk niet te doen. En dat vindt dus iedereen normaal. Wat wordt er wordt niet wat aan die man gedaan. Nee, er wordt een mannelijke visagist opgezet. En dan denkt iedereen, het probleem is opgelost. Dat is en iedereen weet er eigenlijk van. Ja, en dat is vaak. Mensen weten veel... Weet je, van, die zat met stagiaires of die ha. Maar, niemand trok aan de bel. En het werd ook ik bedoel, in het begin, toen dit... Ik denk na dat Volkskrant-artikel over Matthijs van Nieuwkerk... is er ook heel veel gesproken over presentatoren... en wat ze zich kunnen permitteren en wat er gefaciliteerd wordt. Want zo is het ook. En toen waren er nog wel heel veel mensen... er is wel iets gekanteld die het normaal vonden... Ja, die het goed praten. Dus ik denk dat wel gekanteld. En die inderdaad zeiden van als je zo onder zulke spanning levert, dan vraagt dat ook offers. En zelfs ook vrouwen, hoor. Als je zei van vrouwen, wat er gebeurt met vrouwen. En die dan gewoon zeiden van dat vrouwen zich omhoog neukten of zo. Weet je, dat was toch een beetje de gedachtegang. Bij veel mensen. Ja, want dat weglachen, is dat ook een beetje wat je bedoelt met one of the guys zijn? Ja, wel. Ik heb een oudere broer. Ik kan het wel altijd heel erg goed met jongens en mannen vinden. Maar ik dacht wel dat dat dan inderdaad makkelijker was... om, wat ik al zei, er nog een grap overheen te maken. En nergens iets van te zeggen. Ik vond het altijd ook een beetje stom als vrouwen zeiden... die man die kijkt de hele tijd naar mijn borsten. Dan denk ik, dat je daar überhaupt op let, dat hij de hele tijd naar je borsten... Ja, weet je, dus dat is eigenlijk een hele rare... Ik dacht, Ik moest daar wel over nadenken, want dat vond ik dus heel boeiend in jullie podcast. De podcast met je moeder heet Vrolijk Voorwaarts. En het ging daar dus over dat er een generatie is geweest... onze generatie eigenlijk, die heel erg zoiets had van... ik ga geen slachtoffer zijn. Ik ga gewoon, het raakt me niet. En door niet te veel aandacht aan schenken. Ik weet dat je een vieze vent bent, niet te veel aandacht aan schenken. Grapje over maken en door. En dat nu heel erg natuurlijk naar buiten komt van... dit is me aangedaan en dit heeft me geraakt. En dat daar echt een kanteling in zit. Ja, ik haalde daar in een boek... aan, waarvan ik nu de titel ben vergeten. En de schrijfster natuurlijk. Maar in ieder geval, daar in dat boek werd geschreven... over een echt generatieverschil. En dat de vrouwen die in de jaren 80 zijn opgegroeid... dat die heel erg zijn opgegroeid met toughness, was het woord. Stoerheid, je niet laten raken. Dat ook echt de manier is hoe wij een grap maken, verder gaan. Vooral niet je zwakheid laten zien. Dat is natuurlijk ook een beetje one of the guys. Of heel erg one of the guys. En dat is natuurlijk nu... Nieuwe generatie vrouwen, die hebben dat helemaal niet. Die denken, waarom, hoezo moet ik me groot houden... terwijl jij mij iets aandoet? En dat is wel interessant. Dus in die zin denk ik dat dat ook wel een reden zal zijn... kunnen zijn voor verandering. Dat die nieuwe generatie er anders in staat. Aan de andere kant, er gebeuren natuurlijk nog steeds vreselijke dingen. Ja. Ook met, als je kijkt, vorig jaar... bij dat studentenkoor... dat vrouwen zich gewoon net zo makkelijk daar weer aanmelden. Ik moest dus echt heel hard op lachen... om eigenlijk een hele treurige anekdote die haar moeder vertelde... dat ze in de archiefkast was lastiggevallen door een collega jaren geleden. Ja. Toen ze op een universiteit werd. Ja, dus dat was echt wel eind jaren 60, denk ik. Ja, eind jaren 60. Een man die haar lastigvalt en die eigenlijk gewoon... Want het is gewoon aanranding, eigenlijk. Maar zij vond dan die man eigenlijk zielig. Ja, maar zij reageerde... Zij vertelt het ook heel luchtig, zo van, En ik dacht van, wat doe jij nou? En wat ben jij nou, een zielig mannetje? En ik had mijn kleren gewoon aan en het plakte een beetje. Ik ging weer door. Ja, nee. Maar een dochter van een vriendin van mij, die toch al, die is inderdaad een twintiger, die had echt iets van, huh? Die had het gehoord. Ja, die vond het echt onvoorstelbaar, deze anekdote. Ja, maar ik kon me wel wat bij voorstellen. Ja, nee, en dat hoorde ik ook, dat jullie daarin volgens mij al een beetje op elkaar lijken. Want jij komt later ook met een anekdote dat jij in een gezelschap bent en dat een man aan je vinger begint te sabbelen. En dat je daar ook gewoon een beetje om moet lachen. Van ja, wat doe jij nou? En door. Alsof het jullie niet raakt. Ja. Alsof je het probleem ook heel erg bij de ander legt. Van nou, wat ben jij zielig? Nou ja. Dat was dan een. Dat was misschien een. Het was een manier, maar het is denk ik niet. Je helpt daar niet de vrouwen, de jongere generatie mee. Omdat je houdt wel iets in stand. Ja. Maar goed, dat maar was het is wel dat fijn dat het jezelf niet zo raakt dan. Ja, nee, dat is heel prettig. Toch? Ja. Ja. Maar die, een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. Ik dacht, je stopt met praten, maar je ging net wat zeggen. Wat wilde je zeggen? Nou, ik wilde nog even die one of the guys. Want daar had je het over en ik ook. Nee, maar dat ook te maken heeft dat ik ook dacht dat je in omgangsvormen, dat je daar meer lol mee kon hebben of zo. Zelfs zo ver ging het, hè. Terwijl de laatste jaren heb ik best wel vaak dat ik met groepen vrouwen ben. En ik heb echt zoveel lol. Ja. Dat is. Met vrouwen kun je ook lol hebben. Met vrouwen kun je heel erg lachen. Ja, dat was wel een inzicht, ja. Mijn gast is Hadassa de Boer en dit zijn enkele reacties op social media. Een heel fijn boek dat een mooi beeld geeft van alle facetten van het schrijnende proces van dementie en tegelijkertijd je meeneemt in de traumatische verandering van het krijgen van een stiefmoeder. Op jonge leeftijd met wie de relatie niet goed is. Inhoudboek levert geen nieuws na lezing van interview met schrijfster. Paginalange vulling met niet ter zake doende vets divers. Zonde van mijn geld. Door de droge, registrerende toon is het eigenlijk behoorlijk geestig, als het niet allemaal zo treurig was. Wat een gezeik dat je als vrouw zo laat ondersneeuwen, wat een doetje. Hele goede podcast. Hedy blijft geweldig en zo origineel. Leuk, Hedy en Hadassa. Oude bekende van mijn moeder. Hashtag Hadassa de Boer. Ja, enkele reacties. Ook reacties op het boek wat je schreef vorig jaar over je vader en over zijn vrouw. Ja, nee, ik had op die podcast nog helemaal niks gezien. En die ene, die negatieve. Dat was inderdaad iemand die vond het niet fijn dat ik in een heel groot interview in de Volkskrant. Ik schrok er ook een beetje van hoe groot dat was. Ja. Dat het dus eigenlijk was het één grote spoiler voor het boek. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dat is lastig, hè? Met als je een persoonlijk boek schrijft. Ja, maar ja, ik denk het gaat ook om de stijl. Ik bedoel, als je weet. Ja, dat is waar. Maar in principe kan je wel de afloop van een boek met twee mensen die je. Met dementie kan je enigszins voorstellen. En maar dat is inderdaad wel een dilemma, ja. Moet je dan geen lange interview meer geven? Ja, om je boek te promoten. Dat ja, dan. Want ik vind het ook altijd zo'n spoiler als mensen dan zeggen, nou, maar dat moet je in het boek lezen. Ja, precies. Als het om persoonlijke dingen gaat. Of ja, dan ben je echt je persoonlijke leven aan het uitventen, toch? Ja. Zo voelt het dan. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou om iets heel persoonlijks te schrijven? Is het je goed bevallen? Zou je het nog een keer doen? Ja, het is heel natuurlijk gegaan. Ik was helemaal niet van plan om dat op te schrijven. Ik schreef eigenlijk gaandeweg dat proces af en toe iets voor mezelf op. Omdat ik dacht van ja, dit is zo'n rare situatie waar ik in zit. Als je met twee mensen, een echtpaar, een super vergeetachtig echtpaar te maken hebt. Het is soms gewoon een soort, moet ik het nou zeggen? Alsof je zelf gek wordt. Dat is het eigenlijk. Het is ook een soort bijna besmettelijk. Dus soms dacht ik moet nu even opschrijven wat er is gebeurd. Of in mijn telefoon vertellen wat er is gebeurd. Want anders kan ik het niet overbrengen op anderen. Op mijn broer of zo, hè, of andere betrokkenen. Dus ik had al die stukjes. En toen, tijdens de pandemie, had ik weinig te doen. En toen kwam ik die stukjes weer tegen en die ging ik toen wat mooier maken en alsnog aan mijn broer sturen, want ik had het helemaal nooit gedaan. En hij schrijft ook. En hij was heel enthousiast. En toen is het vanuit daar is dat boek ontstaan. Dus dat ging heel makkelijk. En ik vond het inderdaad heel prettig. Ik heb nooit een boek geschreven, maar ik hou heel erg van het talige, om daarmee bezig te zijn. Ja. En in dit geval, ik vond het gewoon leuk werk. Ja. Dus en dat het zo persoonlijk is, dat maakte het voor mij makkelijk. Want ik weet niet of ik iemand ben die een heel fictief verhaal kan bedenken. Nee, dat vraag ik me af. Ik zou het wel willen. En ik moet wel zeggen dat het schrijven me zo is bevallen dat ik wel nadenk over een ander boek. Maar daarvoor zal ik wel voor een heel groot deel uit mijn eigen leven putten. Misschien onherkenbaar, maar ik heb dat wel nodig om een verhaal te construeren. Ja, want je zei ook in het begin, het geheugen, ook dat van mij, is onbetrouwbaar. Wanneer merkte je dat? Nou, ik merkte bijvoorbeeld aan mijn vader toen hij nog helemaal gezond was. En ook aan mijn moeder, dat ze sommige herinneringen, en dan zijn ze echt heel overtuigd van hoe iets is gegaan. Dan wist ik heel zeker dat het anders was gegaan. En maakte je het dan mooier? Of juist minder mooi? Nou, ik denk dat zij het iets mooier hadden gemaakt, ja. Ja, ja. Maar ik denk dus dat ik dat zelf ook doe. Ik vertrouw mijn geheugen niet. Omdat ik dus heb gezien dat mensen die bij hun volle verstand zijn soms gewoon een herinnering kleuren. En dat kan ook komen doordat je een foto hebt van een bepaald moment. En dan gaat de herinnering en die foto, die gaan elkaar beïnvloeden en door elkaar lopen. Dus ik heb ook toen ik dat boek schreef, ik heb alles zo gecheckt bij de mensen bij wie ik het kon navragen of het klopte. Dat heeft me in die zin wel aan het denken gezet. Ja. En als je nu hetzelfde boek zou schrijven, zou je het inderdaad op dezelfde manier schrijven, een jaar later? Ja. Ja. Omdat juist het schrijven van een boek kan soms ook leiden weer, en het daarna op papier zien tot inzichten. Die beeld ook alweer kantelen. Ja, nee, ik zou het nog net zo doen. Misschien over 10 jaar anders. Nee, ik weet het niet, maar ik zou het nu nog net zo doen. Ja. Ja, ik zou misschien een beknopter interview aan de voorkant geven. Heel kort interview. Ja, heel kort interview. Het geluid van je jeugd. Ja, echt. Dit was dus dit lied van André Hazes, waarin hij zingt dat het de hoogste tijd is om de kroeg te verlaten. Was op het Montessori Lyceum in Amsterdam in de kantine de schoolbel. De kantine werd bestuurd door een hele grote man met een enorme bierbuik, Frits. En Frits kwam, denk ik, echt uit de horeca en had behoefte aan een baan overdag. En kwam op die school terecht. En dit was een van de dingen waarmee hij zijn stempel op die kantine drukte, maar dus 2 of 3 keer per dag moet je. En het is een grote school. En jarenlang. Er zijn voor en na mij ook nog heel veel kinderen hebben op die school gezeten. Kwam dit langs. En het was ook zo'n andere tijd. Frits had ook een microfoon. Het was een grote school, een grote kantine. Waarin hij af en toe, als hij iets zag, als je met je billen op een tafel zat of wat, dan tetterde hij door die microfoon. Dat was als de dood voor Frits eigenlijk. Maar zo herinner ik me een uitspraak. Hey rode, daar in de hashoek, ga met je billen van die tafel af, of met je reet van die tafel af, weet ik het. Maar dat dacht ik later, het was gewoon een hashoek in de kantine. Dat was het Montessori Lyceum eind jaren 80. Dat was gewoon heel normaal. Dat is ook, kan je ook niet meer voorstellen, toch? En ook grensoverschrijdend, wat hij riep. Ook zeker grensoverschrijdend, maar met sowieso. Ja, maar met de ogen van nu, er waren ook wel, daar denk ik ook wel vaak aan. Dat wij het toen misschien nog wel heel normaal vonden. En grappig dat die leraar een relatie had met die leerling, of een lerares met een leerling. Dat heb ik toch wel ook om me heen gezien. En dat vonden wij dan zo leuk. We gaan dan met z'n allen uit. Maar nu denk ik, ja, raar. Heel raar. Ja. De podcast met je moeder gaat ook over dat jullie terugblikken. Hè? Het gaat over het verleden, het gaat over heden, het gaat over het nieuws. Het gaat ook over moederschap. Hoe zou je jouw opvoeding omschrijven? Ja, liefdevol. Dat sowieso. En veilig. Ook wel gestructureerd. Maar wel ook wel veel vrijheid, maar wel een gestructureerde vrijheid. Dus die vrijheid was er omdat zijn moeder ook veel werkte. Maar ze zorgde wel dat er altijd toch mensen thuis waren om een beetje structuur aan te brengen. Dus vroeger waren er, haar moeder was er vroeger, toen we echt klein waren. Later ook gewoon oppassen, werkstudenten. Maar op een gegeven moment kwam er ook toen we wat ouder werden, toen ik 13 was of zo, een student in een huis wonen. Die stond al wat dichter bij ons. En toen ging op een gegeven moment mijn broer het huis uit. En toen was ik, denk ik, dus een jaar of 17 of zo. En toen kwamen er vriendinnen van mij bij ons in huis wonen. Oh. Dus daar heeft, dus twee vriendinnen hebben achter elkaar, achtereenvolgens bedoel ik, bij ons gewoond. Dat was de tijd dat mijn moeder in het Europees Parlement zat. Dus dan was ze door de week veel in weg, in Brussel of in Straatsburg. En daardoor konden wij toch, dan ga je toch sneller samen koken en huiswerk maken. En als je helemaal alleen zit op je 16e, 17e, je eindexamen moet doen. Nu was dat gewoon prettig, want dat deden we samen. Oh ja, dus ze zorgde voor, op die manier voor regelmaat en voor gezelligheid in huis. Ja. Als zij er niet was. En het grote verschil met het moederschap van nu, zeg ik altijd, was dat er nog geen mobiele telefoons waren. Dus als mijn moeder thuis was, was ze daar ook wel heel erg voor ons. Dan ging het, dus dan, ze kon het werk, dat was dan weg. Terwijl, ik denk, als ik kijk naar mezelf en hoe ik mijn zoon heb opgevoed, dan liep dat altijd heel erg door elkaar heen. Jammer genoeg. Mobiele telefoon is een soort van extra kind geworden dat continu aandacht vraagt. Van kijk naar mij, reageer op mij. Ja. En ik denk ook dat misschien het werken in de media, nou, ze hebben misschien nog wel meer banen hoor, maar dat er toen al, dus toen, mijn zoon is nu 21, ik denk dat er toen ook heel erg van je werd verwacht dat je altijd beschikbaar bent. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ja. Al bij AT5, maar daar was ik toen heel trots op. Toen had ik nog geen zoon en was er nog geen mobiele telefoon. Dan kregen we een buzzer. Oh, dan ben je ook heel belangrijk. Ja, dat vond ik heel belangrijk. Dat was ik altijd was ik bereikbaar. Bovenop het nieuws, mensen. Ja. Want de adviezen die je van je moeder kreeg, wat is het belangrijkste advies wat je ooit hebt gekregen van de, waar je het meest aan hebt gehad? Ja, ik weet niet, zij zegt zelf dat ze adviezen. Nee, zij heeft het eerder over delen van ervaringen. Van ja, het voortleven, inderdaad. Wat hier ook staat. Hè, van, doordat ik zie dat zij vrolijk werd van haar werk, dat ik dat ook wilde later. Maar als ik denk aan adviezen, ja, toch de onafhankelijkheid bewaren, de eigen regie bewaren. Dat is wel ook door voortleven. Maar dat is, ik heb toch wel het gevoel dat zij dat wel bij mij erin heeft geramd. En wat ik ook niet alles voor lief nemen. Ik bedoel dat je, ik denk, dat vond ik eigenlijk wel heel prettig. Ze heeft me echt te leren genieten. Ik vind het ook een vreselijk woord eigenlijk. Genieten van mooie momenten. Herinneringen maken. Hoor je nu overal. Nee, maar toch is dat wel belangrijk geweest. Ik heb gewoon een hele makkelijke, gelukkige jeugd en sowieso leven achter de rug. En daar ben ik me altijd heel bewust van geweest. En ook van de leuke momenten, dat het niet allemaal maar normaal is. Dat je gewoon toch even goed beseft hoe prettig je het hebt. Ja. In het begin zeg je, ik heb afgeleerd om altijd maar mijn best te doen. Ja, dat is geen les van mijn moeder, hoor. Nee, wanneer kwam dat besef bij jou dan? Van ik hoef niet meer zo mijn best te doen. Ja, dat is dan wel. Ik denk dat ik dat misschien ook pas een jaar of 10 door heb. Ja. Ik denk namelijk niet dat je altijd. Jij vertelde net, dat vind ik heel leuk, dat je geen vragen op mag schrijven, hè, van jezelf. En dat vind ik dus iets heel goeds. Want dan kan er ook wel iets misschien niet helemaal lopen zoals je van tevoren bedacht hebt. Maar daardoor is het wel een gesprek. Ja. Maar mensen die heel erg hun best doen, die gaan dan nu misschien heel erg alles, alle knipselmappen lezen, nou, dat is sowieso misschien wel deels belangrijk. Nee, maar je kan iets te goed voorbereiden. En dat het een soort invuloefening wordt. Dat het een invuloefening wordt, of dat je daardoor denkt, oh ja, maar dan wil ik dit, dan moet iemand dit gaan zeggen. En ja, dat gaat over interview, maar het is met alles. Als je iets loslaat, vaak is er ruimte voor meer, voor extra, voor onverwacht. En ja. En het maakt jezelf ook een stuk relaxter. Dat is ook wel makkelijk. Ja. Vind je het leuk om ouder te worden? Is het voordelen? Voordelen is dat je wat relaxter wordt, inderdaad. maak me iets minder druk om dingen en wat mensen vinden. En dus dat vind ik wel prettig. Ik denk dat ik ook wat minder snel... dat ik mijn emoties wat beter onder controle heb. Nu ik wat ouder ben. Dus dat vind ik heel prettig. Wat ik niet prettig vind, is dat er veel mensen, of dat er mensen om je heen wegvallen. Ziek worden. Dat vind ik wel moeilijk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En je zei Lucinda Williams met Overtime. Ja. En het moet wel de live versie zijn, zei je, van het album Live at the Fillmore. Waarom die muziek? Nou, het was heel intuïtief hoor. Want mijn leven wankelde. Nou ja, ik vond inderdaad die periode dat je opeens even je werk onder je weg valt en aan het scheiden. En dat is inderdaad niet heel stabiel. Nee. Zo. En ik weet nog, ik kende haar niet, Lucinda Williams. En ik zat 's nachts ergens vandaan in de auto, in de regen. Dat is op een snelweg, ruitenwissers. En toen kwam dit langs en ik vond het zo mooi. En zij haar gewoon haar hele... Kijk, als je je niet zo lekker voelt, dan is het soms ook wel eens fijn om een hele dramatische muziek te draaien. En de manier, waarop zij zingt over haar voorbije liefde, maar ook dat het wel goed zou komen. Maar in haar timing, ik hou daar ook heel erg van, hoe lui ze dat timed. Het is bijna brutaal. Als je bedenkt, dit is een live concert, hoe ze dat uitrekt en uitstelt. Ja, en dat moment, dat herinner ik me zo goed, met de muziek op de snelweg en dan dit. over time. Lucinda Williams en Overtime. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelmuziek van mijn gast Hadassa de Boer. Nou, ik kan me helemaal voorstellen als je op de snelweg zit en het regent. Je eentje in het donker. Oh ja. Ja, maar ik vind hem nu ook wel weer heel mooi. Ja. Jeetje, ja, ja, ja. En zit iets heel geruststellend in. Zo van, nou, het komt allemaal goed. Ja. Misschien duurt het wat langer. Ik vind het ook zo mooi, out of the blue. Dat je opeens je beseft dat je niet meer aan iemand denkt. Dat het, hey, het is over. Ja. Ja. Zou je je tegenwoordig nog een feminist noemen? Wat vind jij de definitie van een feminist? Oh, ah, dit is wel een heel interessant. Ja. Nou, dat is heel. Dit is, je raakt iets, omdat ik. Moet ik eigenlijk nog aan mijn moeder voorleggen. Ik zit ook in het bestuur van Boys Won't Be Boys. Dat is een theatergroep onder leiding van Rickert van Huistede. En dat gaat over. Mannen die niet in het hokje man passen. Heel veel jonge mensen. En die waren bezig met de aanvraag van het kunstenplan, zoals alle culturele instanties de afgelopen periode hebben gedaan. En ik las zo'n concept. En dan hadden ze ook allemaal verklaringen in van termen die zij belangrijk vonden. En daar stond het ook feminisme bij. Maar in hun definitie van het feminisme kwam het woord vrouw helemaal niet meer voor. En daar ben ik echt 2 weken van in de war geweest. Want dan ging het meer om gelijkwaardigheid. Dan gaat het gewoon om gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus het is als je dus feminist bent, dan zou het misschien bijna weer zijn alsof je andere groepen uitsluit. Dat is dan hoe de nieuwe generatie, hebben we het weer over nieuwe generaties. Ja, ja, zie je, ik zit hier toch gewoon als een 50-plusser. Maar ik was er ook van. In de war, omdat ik dat natuurlijk vind dat je niet groepen moet uitsluiten. Maar ik dacht, ja, er zijn echt nog wel gebieden waarin specifiek vrouwen achtergesteld worden. Mijn moeder had het vandaag over leidinggevende functies in Nederland. Ik geloof dat dat maar 17% is, dat vrouw is. Dat is nog echt bedroevend laag. En ik denk dat je, als je dus die term, als je daar het woord vrouw uithaalt, dan. Ja, dan gooi je ook iets anders weg. Dus dat vind ik. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Dus wat is een feminist? Wat is een vrouw? Wat is een vrouw? Precies. Ja. Nou ja, dat zagen we nu met de uiting van Anouk. Ja. Van ja, wat is een vrouw? Wanneer ben je een vrouw? Ben je een vrouw als je menstrueert? Of heeft dat er niks mee te maken eigenlijk? En dat maakt het misschien wel. Wat achterhaalt het begrip feminisme? Nee, dat geloof ik in alle. Ik geloof ook wel dat dat enige verversing sommige dingen toe is. Maar ja, om nou het hele. Ja, ik vind het moeilijk. Ik denk toch. Nou, weet je wat het is? Ik denk ook dat het soms. Ik geloof niet in. Ik bedoel, traditie is niet een argument om iets te behouden. Dat is absoluut niet zo. Maar enig historisch perspectief misschien wel. En. Misschien kan het naast een ander begrip bestaan. Dat het is zou een wel soort van zijn. Wedijveren van achtergestelde groepen. Ja, misschien, je bedoelt oh ja, wie erbij mag. Ja, wie erbij mag, wie er mee mag strijden. Wie mag er mee strijden, ja. Nou ja. Nou ja, ik merkte dat zelf een tijd geleden was toen met Black Lives Matter. En daarbij ging het ook over Aziatisch racisme. Heb ik op een gegeven moment over uitgesproken. Maar toen kreeg ik er echt van langs van die Black Lives Matter beweging. Van joh, jij moet nou even gewoon je mond houden. Weet je? En toen dacht ik, oh, maar dit is fascinerend. Ik was niet gekwetst of zo, maar ik vond het wel fascinerend om te zien van, oh, dus er wordt. Met die groepen onderling wordt er ook nog geconcureerd over wanneer wie wat mag zeggen en hoe zielig iemand zich mag vinden. Ja. Maar ik denk, die dingen kunnen toch ook naast elkaar bestaan. Je hoeft toch het traditionele feminisme en het feminisme van nu. Ik denk dat daar een beetje de oplossing ligt. Maar vergeet niet waar je vandaan komt. Dat is denk ik wel belangrijk. En het is ook nog niet, dat is ook nog niet opgelost. Dus. Al die andere dingen erbij, ja, ook belangrijk. En ook omdat, ja, wat je zei, wat is een vrouw? Dat is gewoon al iemand die zich vrouw voelt, lijkt me. Maar ja, sommige mensen voelen zich ook niet zo, ja, in hoeverre, ja, nou ja. Er zijn ook vrouwen die zich niet zo vrouw voelen. Nee. Wat zijn dat dan? Ja, het is heel ingewikkeld. Ja, wat is feminisme voor jou? Wat voor feminist ben je? het is wel grappig, want het is leuk dat je me zo bestempelt. Terwijl mijn moeder altijd alleen maar zo wordt aangesproken. En, zou je jezelf geen feminist noemen? Nou, jawel. Zeker wel, hoor. Maar ik denk dat als ik me naast haar... Je vergelijkt toch vaak, mijn moeder is veel meer een actievoerster dan ik, bijvoorbeeld. En ik denk ook dat haar generatie veel meer... dingen. Kijk, dat is ook wel interessant. Dat was ook een quote, geloof ik. Hè? Ik heb lang. Wat stond er? Dat ik. Mijn generatie vrouwen is vrij gezapig. Ja. Ik weet niet of je dat aantrekt, Misha. Maar. kijk, toen mijn moeder jong was, waren er echt een paar hele grote issues om voor te strijden. Over zelf. Gewoon. Het recht op. Baas in eigen buik, bijvoorbeeld. En. Ook met daardoor werken, gelijke behandeling. Het leek alsof, omdat er heel veel was bereikt... alsof wij toen gewoon niet meer zoveel hoefden te doen. Dat het gewoon geregeld was. En pas later kwam ik eigenlijk achter dat niet het geval is. Dus ja, ik loop een beetje, misschien een beetje achter de feiten aan. Dat kan. Ik bedoel, ik zie het wel en ik zeg het, laat ik het zo, hè. Maar ik vind het een lastige vraag. Wat voor feminist? Zou jij dat van jezelf weten, wat voor feminist je bent? Ik vind dat echt wel een moeilijke vraag. Misschien een betere vraag, hoe activistisch ben je? Ja, je moeder is heel activistisch, ook altijd geweest. Ja, dat ben ik dus veel minder. Ik ben veel minder activistisch, maar ik denk dat ik... en het gaat niet zozeer alleen over feminisme... maar over allemaal andere dingen. Dat je gewoon inzet voor... zaken die je belangrijk vindt. En dat hoeft niet te zijn altijd door op een zeepkist te staan... of in demonstraties mee te lopen... of grote artikelen daarover te schrijven. Het kan soms ook gewoon in kleinere dingen zitten. Bijvoorbeeld in zo'n bestuur zitten, want dat vind ik wel heel belangrijk. Of bepaald vrijwilligerswerk doen... of presenteren voor bepaalde clubs die je kunt helpen daarmee... Ja, dus op die manier, ik probeer wel het goede te doen. Hadassa is een heel erg lief iemand. En dat lief niet in wat je al gauw zegt van iemand. Maar kan echt door de ogen van de ander kijken. Ze is heel empathisch. Ik ben echt lang zo aardig niet als Hadassa. Dat is echt waar. Dat is natuurlijk makkelijk als je moeder bent, want dan zal iedereen dat doen. Nou, vrij gauw. Zijn moeders dat over hun kinderen zeggen. Maar ook andere mensen. Als ik zeg dat ik de moeder van Hadassa ben, dan krijg ik ook altijd lof daartoe. Maar Hadassa zelf, misschien is dat ook wel een kantje van het feit dat je zo innemend bent. Dat ze zelf altijd... makkelijk onzeker is, of onzeker wordt gemaakt. Het is niet iemand die... daarom zeg ik ook, dat is misschien waarom je echt aardig bent... dat je niet zo overtuigd bent van je eigen kwaliteiten. En dat is niet echt niet. Jammer genoeg wel eens iets te weinig overtuigd. Ja, verrassing. Die stem ken ik. Ja, die stem ken je. Nou, je moeder, we hebben het al vaak over gehad, zei die Dancona. Heeft ze gelijk van, ben je te weinig overtuigd van je eigen kunnen? Ja, dat is natuurlijk heel raar als ik nu zelf ga zeggen... dat ik te weinig overtuigd ben van mijn eigen kunnen. Nou ja, dan wordt het ook een soort koketteren daarmee. van, mensen die vroeger zeiden, ik heb een proefwerk, ik heb het echt heel slecht gemaakt. En die dan een 9 hadden, weet je wel. Je kent ze. Nee, ik ben wel... Maar dat je af en toe jezelf een pep talk moet geven. Nou, kom op, ik kan dit hartstikke goed. Ja, nou ja, er zijn wel dingen langzamerhand. Het is ook de wet van 10.000 uur. Er zijn wel dingen waarvan ik weet, dat kan ik gewoon goed. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik het niet zeker weet. Maar ja, dan doe ik het toch maar. Ja, ik blijf dan misschien wel iets minder lang daarna me heel erg... Dat heb ik wel afgeleerd. Me heel erg druk maken of het allemaal wel goed was. Ja, dat heeft weinig zin. Dus ik kan dat nu wel loslaten. En je hebt verschillende richtingen heb je gedaan tot nu toe. Je hebt geschreven, regisseur, je hebt programma's gepresenteerd. Waar droom je van? Wat wil je? Ja, dat zou makkelijk zijn. Hè? Als ik dat zo, zou kunnen, dat heb ik nooit... Ik heb nooit gedroomd over speciale zaken. Nee. Ik wil gewoon werk doen waar ik me... Ja, dat klinkt gewoon zo simpel, maar ik hou... Ja, nee, ik droom nergens van. Ik hoop gewoon dat ik nu, zoals ik het nu heb... Ik heb gewoon een heel fijn leven. Ik ben heel... Ja, ik heb het goed voor elkaar, vind ik. Heel happy. En ja, ik hoop gewoon dat ik dit... Dat dit even zo blijft. Ja, dat zou ik wel heel prettig vinden. Dat is wel een droom. Ik leef in een droom, mensen. Ja, het is wel heel saai, hè. Maar ja... Ik denk misschien nog eens een boek, misschien nog eens wat presenteren, misschien nog iets. Maar het is, het moet ook een beetje op je pad komen. En ik vind het heel grappig dat ik nu met die podcast, ja, dat hebben we bedacht. En toen zijn we het een paar dagen later gaan doen. En nu is het er. Dat vind ik heel leuk. En ik hoop dat ik dat nog even kan blijven doen met mijn moeder. Dat en zit daar een boodschap, een missie achter die podcast? Dus ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Nou, een missie, ik vind wel... in die zin, daar zit natuurlijk wel misschien een beetje een soort activisme. Dat je soms in die zin haar mening en ik ook mijn mening uit kan dragen. Maar dat is denk ik niet eens... Ik vind haar visie op de wereld, op de maatschappij, vind ik interessant. Maar dat heeft niet alleen te maken met dat ze... Een activist of een feminist is. Maar dat heeft daar ook mee te maken dat doordat ze 86 is... Ik had het net over historisch perspectief. Nou, dat heeft zij gewoon. Niet alleen op het persoonlijke vlak... maar ook op het politieke en maatschappelijke vlak. Dus daarom vind ik het heel erg interessant om met haar over... ja, wat is het, zaken uit het nieuws te praten. Omdat zij daar gewoon toch een andere kijk op heeft. Of een... Ja, voor mij een extra laag aan toevoegt. En dat vind ik echt interessant. En wat ik ook inspirerend vind, is de manier waarop zij haar leven leeft. Ze gaat morgen verhuizen. Ik zit hier ook een beetje in een klustrui met het stof in mijn haar. Want ik ben maar niet naar een seniorenflat of gewoon naar een ander huis. Dus aan de ene kant is heel erg veel geluk dat ze zo gezond is, maar ik vind haar ook gewoon ontzettend positief. En ik vind... Het lijkt me niet altijd makkelijk om zo oud te worden. Ook al ben je gezond. Ik kan me ook voorstellen dat je raakt echt veel mensen kwijt. De meeste van haar vriendinnen zijn gewoon... die ze vroeger had, zijn gewoon dood of dement. Of heel erg krakkemikkig. En ze is zo ongelooflijk actief. En ze heeft zoveel mensen om zich heen. En ik vind mezelf wel eens een beetje sloom. Zij doet zoveel. Ik zeg, jeetje. Zit ze dus in die verhuizing tussen al die dat huis waar ze 46 jaar heeft geleefd, moet toch worden opgeruimd. Moest ze vrijdag een heel groot verhaal houden voor de architecte Francine Hoebe. Die werd geridderd. Ze had aan gewerkt. Gaat ze naar Rotterdam om dat verhaal te houden. Wil ik daarna bellen? Want hoe ging het? Ja, nee, ik ben nu in het concertgebouw. In haar eentje gaat ze dan naar het concertgebouw toe. Dan denk ik, ja, nou, ik zou dan alleen maar zin hebben om, als ik zo'n groot verhaal had gehouden in Rotterdam, ik was weer thuis, om als een, als een soort, ja, weet ik het, iets heel doms te kijken, lekker op de televisie en even te hangen en even mijn hoofd leeg. Ja, nou ja, dit is natuurlijk ook een manier van je hoofd misschien leegmaken, maar het is wel weer een actie. Je moet wel weer de deur uit en je moet wel weer... En, dus het is ook confronterend om een hele actieve oudere moeder te hebben. Ja, het is heel goed om te hebben. En ik hoop dus ook dat mensen dat inspirerend is. Het is goed, want voor veel mensen wordt de wereld kleiner als ze ouder worden. Dat zag ik ook aan mijn vader. En het is ook, dat gebeurt heel makkelijk. En dat doet zij wel goed, moet ik zeggen. Dat laat zij zich niet overkomen. En een boodschap specifiek voor vrouwen, zit die in de podcast? Nou, dat weet ik. Zo zijn we echt helemaal niet begonnen, hoor. Dat is, maar ik denk dat gewoon, wat ik zeg, dat mijn moeder dingen voortleeft. We hebben het gewoon, dat merk ik nu al, over heel veel vrouwenzaken. En als dingen ons opvallen, ja, dan komt dat ter sprake. En daar komt dan onze blik overheen. En ik denk wel dat die... Ja, wat is die blik? Nou ja, laat je niet kisten en vrolijk voorwaarts. Nou ja, toch, die toughness zit er wel in. Ja, die toughness zit er wel in. Alleen nu laat het je niet... Ik denk, ja, dat hebben we natuurlijk ook verteld. Zo zijn wij ook... Ja. ja, dat is hoe wij het hebben gedaan. Maar geloof je ook dat vrouwen daar ook mee geholpen zijn als we iets meer de humor van inzien, de lucht erin blazen? Ja, dat schreef iemand ook in de krant. Zijn het nou degenen die zich het meest door alles voelen aangevallen als dat de norm wordt? Maar ik denk wel dat je daar eerst doorheen moet voordat je weer ergens belandt waar je moet zijn. En tuurlijk, ik hou ontzettend van lachen en de humor van bepaalde situaties inzien. Dat heeft me door veel heen getrokken. Maar ik denk wel, als je dus echt dat wil veranderen, dat het goed is om toch eerst en ook nu die andere stem te laten horen. En dan op een gegeven ogenblik vinden we wel hopelijk wel weer een balans. Want als ik hoor dat er mannen zijn die niet eens meer met een vrouw alleen in een ruimte durven te vergaderen, dat is een situatie die wil je ook niet hebben. En dan moet zeggen, ja, ik heb ook, als je het nou hebt over werk en ja, ik heb ook heel veel met die mannen, of ik zeg, het is nu net van, ik wil niet meer one of the guys zijn. Nou, ik heb heel veel met ze gelachen. Ja. Heel veel. Ja, misschien is dat ook af en toe goed om te benoemen, dat mannen ook wel nog steeds leuke kanten hebben. Ja, ik ben dol op me. Maar dat spreekt toch niet uit onze podcast, waar ik hoop. Nee, ik ben nee, maar dat is meer gewoon als er, zeg maar, naar aanleiding van deze tijd, dat er wordt natuurlijk heel vaak, het woord onveiligheid valt heel snel. Ja. En ik heb ook soms wel het gevoel dat het is ook een hele makkelijke manier om iemand binnen no time buitenspel te zetten. Ja, dat vind ik. En je ook kan wel meteen zeggen, oh, onveilig. En bam, het is gewoon, iemand is al bijna zijn baan kwijt, zeg maar, als je een man onveilig noemt. Ja, of een vrouw onveilig. Of een vrouw onveilig, ja. Maar ja, dat is toch, minder vaak het geval. Ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, oh jee. Kijk, een koffietafelboek. Het heet Proud, maar het is ook PR.out. Ja. Trots op leeftijd. Michaela Bartels, die is degene die dit heeft opgezet, dit hele project. Want er zit ook een website aan vast. En het gaat dus over dat het beeld dat wij van ouderen hebben, dat toch doorgaans is iemand die ofwel achter de geranium zit, ofwel krampachtig probeert jong te blijven. Ja. En dit zijn hele mooie foto's van allemaal oudere mensen. Het is een heel mooi boek, maar ik zo'n groot koffietafelboek. Hoe kom je hier aan? Ja, daar kom ik aan. Want het zit nog helemaal in plastic. Je hebt het niet eens opengemaakt. Omdat ik dacht, ik ga het weggeven. Oh ja? En ik dacht, dan kan ik het openmaken. En ik heb het wel ingekeken op de site en weet ik, ja. Wil je weten wat het kost? Wil je weten wat het kost, Misha? Nou, het kost €95. Oh, nou. Dat is toch wat een mooi cadeau, hè? Inderdaad. Maar ik geef het dus door. Ja, mooi. Maar trots op leeftijd. Ik zeg het ook om een beetje te laten zien hoe groot het is. En het is een mooi boek. Ja. Jij mag ook iets kiezen. Even kijken. Oh, ik heb het hier liggen. We geven hem zo door. Ja, het is een doorgeefconstructie. Okay. Dit is het boek van John Pell. Sporen liegen niet. Hij is jarenlang forensisch rechercheur geweest. Onder andere heeft hij MH17 het hele project gedaan. De moord op Theo van Gogh, de Bijlmerramp, het passageonderzoek. Hmm. Alphen aan de Rijn. Schrijft daar heel boeiend over. En dit is achtergelaten door Michel Dijkstra, filosoof. En dit is een van zijn lievelingsboeken van Robert van Gulik. Het Spookklooster. Is dat door een filosoof achtergelaten? Ja, door een filosoof achtergelaten. Heel interessant. Een lievelingsboek, ja. Maar de andere, ik woon in de Bijlmer, dus dat vind ik dan ook weer interessant. God, nou, dan ga ik toch, want daar ben ik toch heel nieuwsgierig naar. Naar het Spookklooster. Ja, als het iemand zijn lievelingsboek is, dat vind ik eigenlijk heel erg lief om je, vind ik eigenlijk heel goed om je lievelingsboek door te geven. Ja, hè? En niet je eigen boek. En ook niet, nee. En ook niet een boek dat nog in het plastic zit, misschien. Nee, maar dat weet niet. Hey, en je had het net over talkshows. Ben ik toch nog even benieuwd van, wat vind je van de huidige talkshows? Shows? Zit je wel eens te kijken dat je denkt van, nou, dat zou ik helemaal anders doen? Of waarom doen we dit nog steeds? Ik kijk natuurlijk met heel veel belangstelling heb ik naar de eerste aflevering van Gijs Groenteman gekeken. Maar dat komt omdat ik zelf ook ooit met veel bombarie gelanceerd ben met een cultuurprogramma. Verschrikkelijk. Nou, daar kan ik ook zo'n uur over vol lullen. Hoe dat allemaal ging. Maar goed, dus dan kijk ik en dan zie ik toch, hij zei van, ja, we moeten het een beetje los doen. Maar ik zie dan toch al die vergaderingen. Ik zie het format eroverheen liggen. En dan hoop ik dat dat minder zichtbaar gaat worden. Maar dat is voor mij, ik voel gewoon toch altijd Hilversum, Ja, oh, nu zeg ik heel verzameld. Maar het wordt vaak... Dat het kapot wordt geproduceerd. Ja. Is dat het? Dat het kapot wordt geproduceerd. En dat heb ik zelf heel erg toen gemerkt. Toen kwam ik van AT5 en toen begonnen we met die talkshow in de stad Schouwburg met Matthijs van Nieuwkerk, met TV3, dat eerste seizoen. En toen gingen ze eerst de hele foyer zo ombouwen dat je niet meer zag dat het de stad Schouwburg was, want dat was toch te Amsterdams. Dus dan kon je eigenlijk net zo goed in de studio gaan zitten. En toen hadden ze ook nog een... Ik dacht, nou ja, op zijn AT5, je zit in die foyer van die Schouwburg, zit aan het Leidseplein, zet een camera in de zomer op het plein, leuke opening, titel erover en klaar. Nee, toen moest er ook nog een leader komen met een multiculturele klompendans. Nou, als je hem nu terugziet, ik geloof echt peperduur. Ja, ik heb dat allemaal met verbazing aangezien. Want wat zijn de ingrediënten van een ideale culturele talkshow? Dus het moet er spontaan, het moet gewoon spontaan zijn. Oh, het moet... nou ja, dat, de mix van gasten is natuurlijk wel heel... belangrijk, maar je ziet gewoon... Nou ja, dat vind ik heel moeilijk, maar ik meen te zien... ook met de reportage, dan dat nog mensen nog heel erg denken van... ja, dit, en dan pakken we dit erbij, en dan sandwichen we dit... en dan heb je een formule, dan heb je een format. En ook bijvoorbeeld van, oh, dan doen we Corrie Konings en Donnie... doen we naar een operette en naar een tentoonstelling. En dat vind ik een beetje heel verzin, van dan blenden we de... Dat was toen al een ding, high en low. En laag, ja, wat ik haat. En dan denk ik, ik wil helemaal niet horen van... ik wil dat Donnie naar een Nederlandse, weet ik het, hiphop ding gaat. Want daar weet hij veel van af. Begrijp je een beetje hoe ik dat zie? Het geproduceerde. Dus, en dat is dat geproduceerde. En ik ben, hey ho, hoe meer cultuurprogramma's, hoe beter. En ga vooral door. En dat gaat er ook vast wel uit. En het gaat uiteindelijk om de gesprekken. Maar dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, je hoeft niet altijd, ook niet altijd, als je dan toch met mensen zit te praten die goed kunnen vertellen, je hoeft niet die studio uit. Ja, om weer een reportage hier en dan, nou ja, dat. Dus en denk je dan ook wel eens, oh, ik wil daar ook wel gewoon, ik zou daar ook wel weer willen zitten. Mm. Aan zo'n tafel. Bij sommige dingen denk ik dat wel eens, ja. Maar de sfeer om zo'n nieuw programma, als ik dat zie, en dan ga ik weer even terug. Die hype, oh joh, met een fotocampagne eraan vooraf. Het was allemaal zo over de top. Ja, echt verschrikkelijk. Ik denk, oh nee, dat ben ik blij dat zou ik nooit meer willen. Echt gelanceerd worden. Ik zou niet meer gelanceerd willen worden. Nooit meer, nee. We eindigen met de liefde. En ja, je zei, oh, ja, Chad Baker, The More I See You. Oh, dat vind ik wel heel leuk dat jullie dat nog doen. Ja, ja. Ja, dat... Dat was ook een moment in de auto. Het is alsof ik de hele tijd in de auto zit. Terwijl het regent. Ja, het regent. Dat, ja, dat zal wel trouwens, want het was niet zo lang geleden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel liedjes over de liefde. En ik hoorde dit en toen dacht ik... dit gaat zo over mijn relatie, die nu 12,5 jaar bestaat. En ik vind het zo mooi dat je nog steeds liefde maar kan blijven groeien. Het is gewoon heel lief liedje. En toen kwam ik dus thuis uit de auto. En toen zei ik tegen mijn vriend, zei ik, oh, ik hoorde dat nummer van Chad Baker. Het gaat echt over ons. En toen, nou, was ik alweer vergeten. En toen vorige week, toen gaf hij me opeens een cadeautje. En toen had hij een heel mooi vinyl. Heel mooi, die LP van Chad Baker. Oh. Een hele mooie, en daar stond dat op. Nou, is dat niet fijn? Ja, inderdaad. Prachtig. En zo simpel kan het zijn van, heb je zin om elkaar te zien en vind je elkaar dan nog steeds leuk? Ja, en ook dat je toch dat het nog steeds kan groeien, ja. Dat gevoel. En ja, dat ervaar ik echt zo. En dat is wel een geschenk uit de hemel. Nee, echt. Dank je wel. Ja, nou, jij bedankt. Ja, dank je wel. Hadassa de Boer, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, free you. My heart won't try.